حضرات سورۃ الفتح سننے جا رہے ہیں. سورۃ الفتح نمبر 48 مدنی ہے. اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اسی سے یہ ماخوذ ہے اور اس کا نام الفتح رکھا گیا ہے. اس کا زمان نزول امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورۃ تمام کے نزدیک مدنی ہے. ابن عباس اور ابن زبیر کا بھی یہی قول ہے. ابن اسحاق, حاکم اور بحقی نے مصر, ابن مخرمہ اور مروان کا قول نقل کیا ہے کہ پوری سورۃ الفتح مکہ اور مدینہ کے درمیان صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. امام مسلم نے اپنی صحیح میں قدادہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے فوزا عظیما تک حدیبیہ سے واپسی کے وقت نازل ہوئی, جب صحابہ کے دل غم و علم سے بھرے تھے اور انہوں نے عمرہ کی قربانی حدیبیہ میں ہی کر دی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر. محمد بن سعد نے لکھا ہے کہ وہ جگہ دجنان ہے جہاں یہ سورت نازل ہوئی تھی. سیوطی نے الاکلیل میں لکھا ہے کہ وہ جگہ قراء الغمین تھی اور ابو معصر نے اسے جحفہ بتایا ہے. حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ یہ تینوں جگہیں ایک دوسرے کے قریب قریب. حافظ میں کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب ذیقعدہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے. مشرکین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام تک پہنچنے سے روک دیا تھا اور بلاخر بات مصالحت پر جا کر ختم ہوئی تھی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مدینہ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں. اکثر صحابہ کرام کو اس صلح سے بہت تکلیف ہوئی, جن میں سر فہرست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. معاہدہ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر ہی قربانی کر کے اپنے بال بڑھوا لیے اور مدینہ کی طرف لوٹ گئے. واپسی میں یہ سورت اس جگہ نازل ہوئی جس کا ذکر ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے اور سیرت نبوی کے اوراق شاہد ہیں کہ یہ صلح مسلمانوں کے حق میں نتائج کے اعتبار سے زبردست فتح ثابت ہوئی. امام بخاری نے برائے ابن عازب سے روایت کی ہے کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور فتح مکہ یقیناً فتح تھی, لیکن ہم لوگ یوم حدیبیہ کے بیعت رضوان کو فتح کہتے ہیں. تو لیجیے سراب فرمائیے سورۃ الفتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما, تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. واللہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر لیں, اور ارض و سماوات کے سب لشکر اللہ تعالی ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تاکہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے, اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا ظن یعنی خیال رکھتے ہیں. بری گردش انہی پر پڑ گئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا, اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور ارض و سماوات کے تمام لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی, ہم نے آپ کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو عہد کو توڑے تو توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا, اور جو عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو ان قریب اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گھر والوں نے مشغول رکھا تھا, لہذا ہمارے لیے بخشش مانگیے. اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. میرے نبی, آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو, اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے, بلکہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکہ تم تو یہ سمجھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس ہی نہ آ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا, اور تم بہت برا گمان کر رہے تھے, اور تم ہو بھی ہلاک ہو جانے والے لوگ. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ارض و سماوات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے, اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا اور جب تم غنائم یعنی اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دو وہ اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے پھر وہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہمارا حسد کرتے ہو بلکہ یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما میرے حبیب آپ پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں ایک سخت جنگ جو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا تمہیں ان سے لڑنا ہوگا یا وہ مطیع ہو جائیں گے اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا اور اگر تم پھر گئے جیسے پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں المناک عذاب دے گا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار اگر جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جو سرتابی کرے اللہ اسے المناک عذاب دے گا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بہت سے مال غنیمت بھی وہ حاصل کریں گے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما اللہ تعالیٰ نے تم سے اور بھی بہت سے غنائم کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے یہ یعنی فتح خیبر تمہیں جلد ہی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اللہ ہر شے پر قادر وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے پھر وہ کوئی حامی یا مددگار نہ پاتے سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی ہے اور آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. واللہ وہی تو ہے جس نے بعد یہ مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے اور ان سے تمہارے ہاتھ، جبکہ اس سے پہلے اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دو گے، پھر ان کی طرف سے نادانستہ کوئی پشیمانی لاحق ہو جاتی تو لڑنے سے روکا نہ جاتا، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے انہیں ہم المناک سزا دیتے. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. جب کفار نے حدیبیہ میں اپنے دلوں میں زمانے جاہلیت کی حمیت تھام لی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ إِيَا بِالْحَقِّ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بلا شبہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اس وقت تم سر مڑاؤ گے اور بال کٹرواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اللہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے، لہذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح یعنی خیبر تمہیں عطا فرما دی. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واللہ وہی تو ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے باقی سب ادیان پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی. محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع سجود کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہوئے، کثرت سجدہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں، ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور یہی انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے، ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے.